Shawara mbaya kama Ahabu. Hakuna mtawara mbaya kama Ahabu. Wakati wa utawala wake Ahabu, wakati wa utawala wake Ahabu, Israeli walikenda huku Samiri. Israeli waligeukia njia mbaya wakati wa utawala wake, wakati wa utawala wake Ahabu, wakati wa utawala wake Ahabu. Alitokea nabii jina lake Elia, taifa lile litenda Mungu. Hasira ya Mungu iliwaka ndani ya Elia. Elia akachukia dhambi, akaua manabii wa Baali wote. Aliagana manabii 100 wa Baali. Alishusha moto toka mbinguni, uliwalamba manabii wa Baali wote. Elia hakuishia, walipoendelea kutenda dhambi tena, Elia lisimamisha mvua, taifa lile lilimwogopa Mungu wa Elia. Elia alishusha moto toka mbinguni, Elia akisimamisha mvua, Elia wakamwogopa Mungu watu wale. Ifika wakati Elia akasema, waitwe manabii wote 450 na ijulikane upo Mungu unayeishi, na ijulikane upo Mungu unayeishi. Kama Baali ni Mungu, basi leo tutamwabudu, na kama Mungu yupo, basi leo nitajua. Ahabu, Ahabu. Wakajikusanya mabaali wote 450 wakanda sadaka yao ya kuteketezwa. Elia akawaambia, iteni Mungu. Lakini Mungu baada ya kushuka tena, Elia akamwambia, wakusheni Mungu wa bahari hakuamka. Bahari hakuamka na wala hakuwasaidia. Bahari hakushuka na wala hakuwasaidia. Elia akasimama tena, akaanda sadaka yake, akawambia, leteni hata maji, sadaka yangu imwagiwe. Akajipiga kifua chake, na ujulikane Mungu wa Elia, moto kutoka mbinguni ulishuka uibeba sadaka Elia, kila kitu mbingu ulishuka ulibeba sadaka ya Elia kila kitu wale miungu ya Baali wote walitetemeka Elia iwaua wote hawakuweza kumsogelea. Isabeli akatuma mjumbe nenda kamwambie Elia kesho majira kama haya roho Elia itakuwa mikononi mwangu, kesho majira kama haya roho Elia itakuwa mikononi mwangu. Maneno ya Yezebeli yaninyima usingizi, maneno ya Yezebeli yalimuharibia siku. Elia akakimbia akasahau miujiza aliyotenda. Elia akakimbia sauti ya Yezebeli. Ahabu Ahabu yawezekana upo mtu uliyefanya miujiza mingi, sauti za adui zimesikika tena, wala tabiri huwezi shinda. Na mimi leo nakutabiria, tawala leo kibali unacho. Mimi leo nakutabiria, maneno ya adui zako yasikunyime usingizi, maneno ya adui zako yasikuharibie siku, maneno ya adui zako yasikunyime usingizi, maneno ya adui zako yasikuharibie siku. Elia alishusha moto toka mbinguni.